Organize gürültüler. İçinde gürültü barındıran ses organizasyonları. Hazırlayıp sunanlar Feryal Kabil ve Ayberk Çanakçı. Thank you. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Evet, organize gürültüler başladı. Hangi iki parçayla açtık? Seaborty diye bir Avustralyalı grubun, daha çok Avustralyalı soundscapists diye anılıyorlarmış. Evet. Bu grubun, Seaborty'nin yani 1897 isimli albümünden Past Four, yani dördüncü. Past'ı evet. Dinledik. Onu da Savako takip etti. Savako aslında böyle underground, avantgard dinleyicilerinin çok iyi bildiği isimlerin toplandığı, birlikte kurduğu bir grup. Onun, Savako'nun Bittersweet isimli albümünden parçanın adını da hemen söyleyeceğim. A Last Next isimli parçayı dinledik. Evet, bugün oldukça fazla parça çalacağız. En azından bizim için çok parça çalacağız. Yaklaşık 11 tane parçamız var. Genelde 6-7 civarında olurdu. O yüzden evet, çok fazla konuşmamayı planlıyoruz. O yüzden bir sonraki parçaya, hatta bir sonraki iki parçaya geçelim hemen. Arvanoto ve Blixa Bergeld'in beraber bir çalışması olan albümden bir parça çalacağız. Bernstein Zimmer diye. Arvanoto, hani kısaca bir ses sanatçısı, Almandı. Yanlış hatırlıyorum, evet. Alman bir ses sanatçısı. Yani Blixa Bergeld'le de teması sanırım çok daha kolay olmuştur. Elektronik ve glitch ve microsound yaptığı müzik türleri, eğer hani bir Google'a yazarsanız adını, muhtemelen zaten önünde laptopuyla bir tane resmini bulacaksınız. Hatta çoğu, ben baktım, çoğu fotoğrafı böyle. Ardından Shuttle 358 diye bir grup. Daha yani grup değil aslında, bir proje. Kaliforniya'dan Dan Abram adlı müzisyenin bir projesi. Onun Chessa isimli albümünden bir parça çalacağız. Scrapbook, ama öncesinde Bernstein Zimmer. Thank you. draußen in mein Bernsteinzimmer. Lass ich euch allein. Seht zu, dass ich selber Land gewinne und kehre irgendwann zurück. Alvanoto ve Blixa Bergelt'ten Bernstein Zimmer ve ardından Shuttle 358'den Scrapbook dinledik. Ve programa Japon bir teknolojisini Aoki Takamasa'nın bir albümünden diyorum. Çünkü albümün ismi böyle kod gibi birazcık. Söylemeye çalışayım yine de. Ha, Rhythm Variations, R&R Rhythm Variations, Variations isimli albümünden parçanın adı biraz kod gibi. RN309DL isimli parçayı dinleyeceğiz. Ardından da ne dinleyeceğiz? Evet, ardından Christopher Willits ve Ryuichi Sakamoto'nun bir parçasını dinleyeceğiz. Beraber çalıştıkları bir albümden bir parça. Parçanın ismi Umi. Ben Umi demeyi tercih ediyorum. Yumi de olabilir tabii. Ama Sakamoto koymuşsa Umi'dir herhalde. Zira kendisi Japon. Onu da Oğul'a. Onu da Oğul'a bağlayacağız. Oğul da daha önceden çaldığımız bir gruptu. Daha önce çaldığımız parçanın albümünden çalacağız. O parçadan geriye kalan parçaları çalacağız. Parçalarda sırasıyla Shed, Glance ve Space. Dinleyelim. Aoki Takamasa'dan RN309DL isimli parçayı dinledik ilk olarak. Ardından Christopher Willits ve Sakamoto'nun bir parçası, ortak çalışmalarının bir ürünü Umi dinledik. Ve sonra da Shed Glance Space parçalarını dinledik Oval'dan. Evet, bunu da 65 Days of Static ve ardından bir grup daha çalarak programı bitireceğiz. 65 Days of Static cümlem birazcık düşük olduğu için kendime gelemedim, kusura bakmayın. İngiliz bir instrumental post rock grubu. Onun ilk albümü The Fall of Matt'ten bir parça dinleyeceğiz. This Cat is a Landmine. Ardından da tape'le programımızı bitireceğiz. Tape'inde 2005'te çıkan, telaffuzunu bilmiyorum doğru yapıyor muyum ama, Rideau isimli albümünden Long Lost Engine isimli parçayı dinleyeceğiz. Böylelikle programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bize organize gürültüler @gmail.com'dan mesaj atıp ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda playlistimizi ve podcastlerimizi merak ediyor ve erişmek istiyorsanız organizegürültüler.tumblr.com'dan erişebilirsiniz. Çarşamba günden itibaren yeni podcastler ve playlistler erişime sunulacaktır diyelim. Evet, şimdi de tekrar anons edeyim. Tape'in Rideau isimli albümünden Long Lost Engine dinleyeceğiz. Ama onun öncesinde, evet, 65 Days of Static var. This Cat is a Landmine isimli parçasıyla. İyi geceler. İyi geceler. We'll be right back. Organize gürültüler. İçinde gürültü barındıran ses organizasyonları. Hazırlayıp sunanlar Feryal Kabil ve Ayberk Çanakçı.